Book 2 70 70 70 الرغبة في فعل شيء A dori ceva A dori ceva هل تحب أن تدخن؟ Doriți să fumați? Doriți să fumați? هل تحب أن ترقص؟ Doriți să dansați? Doriți să dansați? هل تحب أن تتنزه؟ Doriți să mergeți la plimbare? Doriți să mergeți la plimbare? أحب أن أدخن. Vreau să fumez. Vreau să fumez. هل تريد سيجارة؟ Vrei o țigară? Vrei o țigară? هو يريد شعلة نار, ولاعة. El vrea un foc. El vrea un foc. أحب أن أشرب شيئا. Doresc să beau ceva. Doresc să beau ceva. أحب أن آكل شيئا. Doresc să mănânc ceva. Doresc să mănânc ceva. أحب أن أريح نفسي قليلا. Doresc să mă odihnesc puțin. Doresc să mă odihnesc puțin. أحب أن أسألكم شيئا. Doresc să vă întreb ceva. Doresc să vă întreb ceva. أحب أن أطلب منكم شيئا. Doresc să vă rog ceva. Doresc să vă rog ceva. أحب أن أدعوكم لشيء. Doresc să vă invit la ceva. Doresc să vă invit la ceva. عفوا, ماذا تريد حضرتكم؟ Ce doriți, vă rog? Ce doriți, vă rog? هل تريد حضرتكم قهوة؟ Doriți o cafea? Doriți o cafea? أو تفضل حضرتكم شاي؟ Sau doriți mai bine un ceai? Sau doriți mai bine un ceai? نريد أن نذهب إلى البيت. Vrem să mergem acasă. Vrem să mergem acasă. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ Vreți un taxi? Vreți un taxi? يريدون أن يتصلوا بالتليفون. Ei vor să dea un telefon. Ei vor să dea un telefon. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.